mântuie. La care Mântuitorul mai întâi, din marea lui smerenie și știindu-l că s-a adresat către Mântuitorul doar ca unui om, nu ca și unui Dumnezeu, imediat înceartă zicându-i, pentru ce îmi zici mie bun, că bun este numai Dumnezeu? Și apoi îi spune, în lege ce este scris, cum citești? Se vede din acest scurt dialog că acel tânăr, din creșterea părinților săi, totuși știa de legea lui Moise, știa de faptele bune din lege care trebuia să le facă un om care credea în Dumnezeu atotputernic. Și atunci când tânărul îi spune, toate acestea le-am făcut, adică să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, să nu prea vorbești, să nu prea vorbești, să nu ucizi, să nu furi și celelalte din decalog. Tânărul îi spune ca un supliment, acestea toate le fac, deci ce trebuie să mai fac ca să vă mântuiesc? La această nedumerire a tânărului Mântuitorul, știindu-l, Dumnezeu fiind, știindu-i viața lui, știindu unde se agață în mântuirea lui, îi spune, viața verile tale, vindele și împartele săracilor și urmează mie. Vedeți că acesta era puiul care îl oprea pe tânăr n-a se mântui. Era prea lipit de averii de care le moștenea de la părinții săi, averi care, lipite fiind de sufletul și de inima sa, iată că nu putea ca să se lipească de Dumnezeu cu tot sufletul și cu tot trupul. În încheiere, Mântuitorul, atât tânărului cât și apostolilor, le dă replica prin care și lor nouă. Și spune, mai ales ne va trece camila prin urechile altului decât bogatul în împărăția cerurilor. Despre această camilă care spune în Evanghelie Evanghelistul să nu înțelegem animalul camilă, ci camila menționată de Mântuitorul este acea palmă cu care se ancorează corăbiile la țărmul oceanelor și a mărilor. Deci cât de groasă este acea funie, mai degrabă va trece aceea prin urechile acului decât bogatul în împărăția cerurilor. Poate pentru multe minți sconitoare, acest cuvânt este ca o sabie cu două tăiușuri. Imediat acești scoditori vor găsi prihană la Dumnezeu zicând, de ce înseamnă că să nu mai fii bogat? Nu! Dumnezeu nu se contrazice niciodată, ci găsim în Biblie destui bogați care se mântuiesc. Una este să fii bogat și în cele sufletești și în cele materialice și una e să fii bogat numai în cele materialice și sărac, lipit pământul în cele duhovnice. Dar ținând cont că omul este mai mult lipit de cele trupești, de cele ale pântecelui, de ce slava deșartă și ignoră mai mult partea sufletească, Mântuitorul îi dă această replică. Că mai degrabă va trece, deci, acea funie de ancorare a corăbiilor prin urechile apului decât bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Și cred că cuvintele acestea sunt de prisos, fiindcă vedem la semenii noștri care largă de zi cu noapte, zbuciumați în restul vieții lor, alergând să-și umple buzunarele. Ați văzut și dumneavoastră că având mult, cheltuiești mult și niciodată nu-ți ajunge. Ești un om mereu zbuciumat, dacă mintea ți este furată, mereu după ce le trupești, ce le sufletești, sunt aruncate undeva într-un colț, alocând doar câteva minute pentru ce le sufletești, deci. Deci, iubiților credincioși, acest tânăr, îl putem parafraza în pilda aceasta nu numai prin bogățiile materiale pe care le deținea, Un tânăr este bogat prin faptul că este tânăr în toată plenitudinea celor cinci simțuri. În această comoară inestimabilă a tinereții care ți-o lasă Dumnezeu, frumusețea judecății, frumusețea materială trupească care o ai, vivacitatea, viața din tine este cea mai puternică bogăție care întrece și aurul și argintul. Că sănătatea, pacea sufletului și înțelepciunea care ți-o dă Dumnezeu de zi cu zi, acestea îți fac aurul și argintul care l-ai în casa ta. Și nu argintul te face înțelept, nu argintul îți pune haina pe tine, că purtători de haine sunt mulți, dar nedrepti caracterul lor de luxul hainei respective. Deci adevărata bogăție care o arată Hristos în pilda de astăzi poate să fie chiar tinerețea cu care ne însestrează pe noi. Că dacă era într-adevăr cu totul bogăția aceasta trupească, adică aurul și argintul, nu putea să specifice acest evanghelist că un tânăr se înfățișează la Hristos. Ci putea să spună simplu, nu oarecare de om se înfățișează. Deci prin acest tânăr se simbolizează tinerețea care ne-o dă Dumnezeu ca o comoară prin darurile ei. Atunci când Hristos i-a spus, vinde-o și dă-o săracilor și urmează mie, înseamnă nu să ne vindem tinerețea pe nimicuri, ci să, într-adevăr, această tinerețe să o punem la rugăciune, să o folosim întotdeauna în scop divin. Nu să ne mișcăm picioarele, să ne pierdem nopțile, nu să ne pierdem sănătatea prin toate plăcerile trupești. Și dacă ai tinerețe, dacă ești atât de puternic în ceasul tinereții tale, dă lui Dumnezeu mai mult decât poate să dau unui bărbun bătrân lui Dumnezeu. La cuvântul de a vinde bogățiile și arma lui Hristos și a dat săracilor, iată că tânărul a întors spatele. Acest lucru putem parafraza foarte frumos în tineretul de astăzi care își găsește atâtea ocupații prin fel de fel de bulevarde, de localuri de lux, prin fel de fel de mijloace de a-și pierde sufletul. Deci tânărul este pus mai ales în ziua de astăzi în cel mai greu pericol dacă nu ține pasul cu Dumnezeu. Și este destul acest cuvânt pentru mulți dintre părinți care, având copii ajunși la vârsta adolescenței, sunteți puși în cele mai grele posturi ca de a nu vă mai asculta. Tinerețea șofând pe nimicuri prin târguri, prin bulevarde, prin lupsuri exagerate, prin snobismul Occidentului care a infestat România, fiind atât de curată, transformând românul de altă dată într-un persiflat, într-un indecent, un român care practic nu mai are nimic frumos în el. Iubiților credincioși, dacă Hristos iată că a spus acestui tânăr să-i urmeze lui și dacă i-a întors spatele al cel tânăr, asta nu înseamnă că toți tinerii au întors spatele lui Dumnezeu. Lungind cuvântul de astăzi și trecându-l peste istoria Sfântului Ioan Botezătorul, îl vedem tânăr la lucrul dumnezeirii. Îl vedem tânăr cum într-adevăr tinerețile și le vinde și le împarte celor mai nevoiași, adică născut din o mamă stearpă din părinți pătrâni, iată că se duce în pustie. Iată cum 30 de ani de zile stă în pustie, în adâncul pustiei Iordanului, unde se desăvârșește în cugetarea spre Dumnezeu. Și ca să putem să cuprindem toate atributele Sfântului Ioan Botezătorul, toată frumusețea și curăția lui de înger, să parcurgem puțin istoria creștinească. Dumnezeu și-a trimis prorocii săi de-a lungul veacurilor după loc și după timp și după oameni, prorocind că va veni Mesia. O pleiadă întreagă de proroci deschisă prin însuși Adam, care a căzut din Eden și a prorocit că va veni mângâierea, a trecut peste omenire, în special peste neamul iudeu, spunându-i ca o mânghiere că va veni cel ce va izbăvi în robie. Prorocii aștepta toți semănați de Dumnezeu ca niște semințe de-a lungul istoriei poporului iudeu și în compăsuire cu Duhul Sfânt au spus în fel și fel de chipuri după cum era nevoia după oamenii aceia contemporani prorocului că va veni izbăvirea în poporul Israel. Era normal ca această pleiadă de proroci să fie încheiată cu un ultim proroc, adică prorociile să se împlinească. Și acest ultim proroc, iată-l pe Ioan Botezătorul, un copil care din pântecele mamei nu începe să prorocească pe Mesia. Că atunci când Maica Domnului a zămislit de la Duhul Sfânt pe Iisus Hristos, speriată de discuția care a avut-o cu Îngerul, se duce la verișoara ei Elisabeta, bătrână fiind și zămislită în a șasea lună, cu pruncă pântecele ei de la Zaharia, și îi spune toată discuția care a avut-o cu Sfântul Înger și totodată cum a simțit că în pântecele ei s-a așezat sămânța Dumnezeirii. În momentul acela se duce deci și povestește Elisabetei și se îmbrățișează amândouă. Dar când s-au îmbrățișat în pântecele Elisabetei, s-a simțit o zvâcnitură, s-a simțit o mișcare anormală. Ea fiind încregată în șase luni. Acest lucru l-a povestit Sfânta Elisabeta după ce l-a născut pe Ioan Botezătorul. Ce s-a întâmplat de fapt în momentul când ele s-au îmbrățișat? Sfântul Ioan Botezătorul, în vârstă de 6 luni, deci un om netocmit practic, simte dumnezeirea din Iisus Hristos în pântecele Maicii Domnului și acolo în pântecele Mamei Lui pune metanie lui Hristos. Deci nenăscut în pântecele Mamei Lui, poate cuvinte prorocește că au venit timpurile să se împlinească prorociile, adică Mesia a venit pe pământ. Era prima zi a încrăgării Maicii Domnului cu sămânța Dumnezeirii. Era deja începutul săvârșirii mântuirii omului. Deci acest copil din pântecele Maicii Lui spune omenirii prin mișcarea care a avut-o în pântecele Mamei, prin închinăciunea care o face acelui prunc doar de o zi, spune omenirii că Mesia a venit pe pământ și se va naște în chipul omenesc. Odată venit Mesia pe pământ, trebuia să se săvârșească toate acelea care au fost prorocite pentru mântuirea omului. Apoi Sfântul Ioan Botezătorul, născut cu 6 luni înainte de Mântuitor, în vârsta lui de un an și jumătate, trece prin pericolul de a fi tăiat de ostașii lui Irod. Mama lui fuge cu el în brațe ca o disperată, plângând și implorând mila lui Dumnezeu să-i acopere pruncul care îl iubea atât de mult, fiind singurul prunc dorit încă din tinerețe, ea acum fiind bătrână. rugându-l cu mare credință pe Dumnezeu, iată că s-a despicat în fața ei o stâncă. A intrat în acea stâncă, stânca s-a închis și soldații nu l-au mai putut prinde pe acest prunc ca să treacă neființă de să-l taie. De atunci Sfânt Ioan Botezătorul mai stă puțin cu mama lui în pustie și apoi rămâne singur acolo până la vârsta de 30 de ani, când iese în pustiul Iordanului și începe să propovădească mântuirea lui Israel, venirea împărăției cerurilor. Timp de 30 de ani a dus cea mai austeră viață și cea mai adâncă cugetare către Dumnezeu. Timp de 30 de ani de zile el a vețuit aproape ca un înger în trup omenesc. Aici Sfânt Ioan Botezătorul era ca un stup în care vin albinile, adică veneau toate popoarele din prejurul Ierusalimului să-i soarbă cu patos cuvântul său de venirea împărăției lui Dumnezeu. Fiind în directă conglăsire cu Duhul Sfânt, Sfânt Ioan Botezătorul botează în pustiul Iordanului. Lumea rămâne stupefiată, știa ceva că va veni Mesia. Rămâne stupefiată de minunile și cuvântul înțelept pe care îl spune Sfânt Ioan Botezătorul noroadelor. Au început chiar să-l divinizeze, zicându-i că el este Mesia cel mult așteptat. Dar din adânca smerenie, iată că spune, nu sunt eu Mesia, ci vine după mine cel mai tare decât mine, căruia nu-i sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Eu vă botez pe voi cu apa, acela va veni și vă va boteza pe voi cu foc. Deci Ioan Botezătorul nu făcea în pustie decât să învețe lumea să se boteze cu apă. Deci prima parte materială a botezului creștinesc, atât de important pentru deschiderea împărăției cerurilor. Trebuia să vină cel care trebuia să trimită foc din cer ca să și curățe partea sufletească atunci când omul se botează. Deci Ioan Botezătorul, ca un proroc ce era, vestește pe Mântuitorul că nu sunt eu cel mult așteptat, ci vine după mine. Și în una din zile, când mergea cu ucenicii săi prin pustiul Iordanului, îl vede de departe pe Mântuitorul. Și atunci arată cu degetul și rostește, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce va ridica păcatele lumii. Iubeților credincioși, dacă toată preiada de proroși l-a vestit pe Mântuitorul că va veni, nedefinit anul când va veni, iată pe Ioan Botezătorul venind și spunând prezentul că Hristos a venit. Cealaltă ceată a apostolilor de acum se duce în lume și spune că a venit Mântuitorul. Deci Ioan Botezătorul spunea tuturor oamenilor lumii, spunea tuturor iudeilor că cel mult așteptat a venit. Și cele ce le spunea el erau adevărate, sfințite prin austeritatea vieții lui. Până și Irod, cât era el despurcat în faptele lui și de necredincios, avea frică de Sfântul Ioan Botezătorul, declarându-l om sfânt și drept prin cuvântul care îl spunea. Ioan Botezătorul, propovăduind împărăția lui Dumnezeu, arătându-l pe Iisus Hristos că este mielul, nu a făcut decât să arate omenirea din Hristos, că El este Mesia cu adevărat. Și dacă mielul era oaia de jertfă care se aducea pe altarul iudeilor și cu sângele lui se stropea jertfenicul și poporul spre iertarea păcatelor, trebuia să vină originalul, mielul original. Vedem când Ioan Botezătorul botează pe Hristos în apă, din cer se aude glas, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit pe acesta să-L ascultați. Așa cum glasul s-a auzit din cer și s-a făcut o despicătură în înaltul cerului, de acolo Duhul Sfânt în chip de porumb, o rază de lumină a glăsuit aceste cuvinte, iată că s-a arătat dumnezeirea din Cel ce s-a născut din pururea Fecioară Maria. Iar Ioan Botezătorul arată omenirea că El este jertfa, oaia de jertfă, mielul original care cu sângele Lui, prin jertfa de pe Golgota, va spăla păcatele tuturor oamenilor. Acest cuvânt nu cădea bine în inimile fariseilor, a cărturarilor și a saducheilor, oameni plini de sine, oameni cu ceapa groasă, oameni cu burțile pline, oameni care erau împătimiți în cele trupești. Atunci când audeau un cuvânt despre Mesia, despre împărăția lui Dumnezeu, când erau mustrați pentru toate fără de legile lor, ei nu aveau ca să vadă cu ochi buni acea gură care le mărturiseau aceste păcate. Și așa cum din firea omenească se arată fiara din om când îi se arată adevărul, tot la fel și iudeii timpul acelea căutau să-i urzească dosar de moarte, nu numai celea care a venit, adică Mesia, și tuturor celor ce propovăduiau pentru Mesia. Și iată că dacă Ioan Botezătorul a venit propovăduind venirea lui Mesie, el trebuia să vină și să desăvârșească propovăduirea și în ea. Deci Ioan Botezătorul trebuia să și moară, ca să se împlinească Scriptura. Și cum va muri? Irod, îndrăgostindu-se de cunata lui, de Erodiada, femeia fratelui său, Filip, se căsătorește cu ea. După legea iudaică, această căsătorie era ilegală. Că în legea lui Moise se spunea așa, de va muri fratele cuiva, având nevastă, și nu va lăsa copii, fratele lui se poate căsători cu acea femeie rămasă văduvă, el fiind necăsătorit, bineînțeles. Aici nimic nu îl întrituiește pe Irod ca să se căsătorească legitim cu Irodiada, din cauza că Irodiada avea de la Filip o fică cu numele de Salomea. Dar Irodion, Irod, rănit fiind de Irodiada, de cunata sa, și fiind într-un set al puterii destul de înalt pus, iată că face tot posibilul și se căsătorește cu ea. Ioan Botezătorul, văzând această nelegiuire, a început să-l mustre pe Irod și pe Irodiada pentru nelegiuirea care au făcut-o. Irodiada, fiind mai moartă după Irod decât Irod după Irodiada, a început să-i uzească moartea. Irod dă un ospăț în cinsta nașterii sale, ospăț la care sunt invitați cei mai mari demnitari ai conducerii sale, ai conducerii poporului iudeu. Și când Irodiada dansa, probabil niște dansuri care se fac și în zilele noastre, la cluburile de noapte, tânără fiind, i-a plăcut lui Irod plin de veție fiind atunci. În aprii al forului a spus, cere de la mine și sunt dispus să-ți dau până la jumate din împărăție, pentru dansurile care le faci și desfătesc pe toți cei ce se uită la tine. Salomea se duce imediat la Irodiada, la mama sa și o întreabă, mamă, uite ce a spus Irod, ce să-i cer lui? Spurcata de Irodiada, urzindu-i moartea de Irod, a prins prilejul și a îndemnat-o, du-te și cere de la Ierod, de la soțul meu, du-te și cere capul lui Ioan Botezător. Dar Ioan Botezător era deja închis pentru ceea ce propovăduia, pentru mustările care le-a arătat lui Ierod pentru fără de lege ce a făcut-o. Ierod la început a ezitat, i-a părut rău pentru jurământul care l-a făcut. Dar ceea ce a rostit nu mai putea întoarce, fiindcă cuvântul său de împărat era atât de puternic, fiindcă era dat în fața tuturor celora a conducătorilor lui, a guvernanților lui, a generalilor lui. Și aici aș vrea să fac o mică paranteză. Să fiți fiecare dintre dumneavoastră destul de măsurați în cuvintele care le rostiți. Că după poziția socială care o aveți, după titulatura dumneavoastră de tată, de mamă sau de cine știe ce poziție socială în societate, cuvântul poate să sfârșie sau să zidească. Degeaba i-a părut rău lui Ierod pentru jurământul care l-a făcut. Totul era pierdut, era tardiv. Și iată că nevoit, cu jale în suflet, trimite pe un speculator, deci pe un ostaș și acolo în închisoare taie capul lui Ioan. Îl pune în tipsie și l-aduce spurcatei de Salomea. Salomea mândră se duce cu acel cap a lui Ioan Botezător în tipsie, curgând sânge încă din el și îl dă mamei sale. Spune istoria că mort fiind capul lui Ioan Botezătorul, încă rostea acele cuvinte fără de legea care ai făcut-o Ierod și Irodiada. Atâta împietrire avea la suflet acea Irodiadă încât că se spune că înțepa limba lui Ioan Botezătorul, care, mustrând-o, o înțepa cu apul ca să tacă. Apostolii au luat trupul Sfântului Ioan și l-au îngropat în Sevastia, iar capul l-au îngropat de frică să nu-l îngroape cu tot cu trup într-un loc spurcat. Că ea, știindu-l pe Ioan Botezătorul ca om sfânt, om drept și cu Dumnezeu, avându-l în sufletul său, că era frică că dacă va îngropa capul cu trupul, să nu cumva să învieze. Când Mântuitorul a venit în pustiul Iordanului, a venit în Ierusalim și făcea minunile care le știm din Sfânta Evanghelie, era mare uimire pe Ierod și zicea: acesta nu se poate, cred că este Ioan care l-am tăiat eu în închisoare. Alții îl confundau și zâneau, poate este Ilie sau poate este Moise. Iubiților credincioși, deci iată ce face destrăbălarea, iată ce face beția. Beția, destrăbălarea, atunci când te dai fără nicio rațiune la plăcerile trupești, nu mai ai judecată și greșești chiar împotriva Dumnezeirii, fără nicio rațiune. Ioan Botezătorul murind prin tăiere de sabie, sufletul lui se duce în iad. Acolo în iad, după rânduiala Dumnezeirii, se duce și propovăduiește în ceata tuturor prorocilor, care și ei la rândul lor murind s-au dus în iad după legea încheiată între Adam și diavol. Tot omul ce va muri se duce în iad. Toți prorocii așteptau ca într-un preventoriu acolo venirea Mântuitorului, venirea lui Mesia pe pământ. Închipuiți-vă că Ioan, când a ajuns acolo cu sufletul, a început să spună: Mesia este pe pământ, eu l-am botezat. Deci toate prorociile se împlinesc. Gândiți-vă câte veselii a putut să facă printre proroci, printre drepți, venirea Sfântului Ioan acolo în iad. Era pentru prima dată când se spunea prezentul. Era pentru prima dată când deci Mântuitorul a venit pe pământ și s-a auzit cuvântul și în iad că este acolo. că este pe pământ, deci pe pământ fiind, va lucra mântuirea omului, în curând va muri, după cum s-au prorocit prin Duhul Sfânt. Iubiților credincioși, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul simbolizează păcatul aproape capital în privința tăierii prorocilor a iudeilor. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul simbolizează și patima Mântuitorului de pe cruce. Că noi știm, capul bărbatului este Hristos. Deci bărbatul Ioan Botezătorul, tăindu-i se capul, simboliza tăierea Mântuitorului pe cruce, adică junghierea acestui miel cu a cărui sânge se va spăla păcatele lumii. Iubiților credincioși, prin acest păcat săvârșit de iudei, înseamnă că ei au tăiat pe capul tuturor prorocilor, adică s-au dispensat de toate prorociile și în felul acesta sinagoga era în abisul, era în culmea prăpăstiei de a cădea în denigrare. Deci iudeii plini de sine, iudeii zicându-și că sunt prea înțelepți, iată că au săvârșit din neînțelepciune și din prostia lor, din orbire drăcească, cel mai greu păcat. L-au tăiat pe ultimul proroc, culminând în sfârșit cu moartea Mântuitorului. Fiindcă întotdeauna la bețiile acestea, la petreceri, la nunți, întotdeauna se lasă fel de fel de discordii, fel de fel de păcate împotriva Dumnezeirii. Să urmărim în scurte cuvinte viața celor trei după tăierea capului Sfântului Ioan Botezător. Irod este urmărit apoi de socrul său, de Areta, pentru nelegirea că a tăiat capul lui Ioan și pentru că s-a căsătorit cu fica lui, deci este urmărit cu armată și taie toată armata. Irod abia scapă împreună cu Irodiada și cu Salomeia. Sunt izgoniți și undeva exilați prin Spania. Acolo Salomeia, cea care a dansat la moartea lui Ioan Botezătorul, vrând ca să treacă un pârâu, iarna s-a rupt gheața cu tot cu ea. Când a căzut în apă, a căzut doar până la gât și gheața a strâns-o de gât. Închipuiți-vă dumneavoastră cum i-a fost ei, trupul ei fierbinte, rămas în apă înghețată. Nu se mai putea salva, fiindcă era ștrangulată de gheață și dansa cu alte cuvinte, dar era un alt dans, dansul morții. Gheața atât de mult a strâns-o încât i-a tăiat capul și apoi a ajuns și trupul ei dispărut și sufletul și capul tot dus în neființă. Pentru tine, pentru dansul tău spurcat și jurământul tău, Irod din Salomeia, ți-ai primit răsplata după necinstea prorocului care s-a făcut. Apoi Irod și cu Irodiada au pierit în cele mai grele chinuri, în acel exil atât de puturos pentru cinsta lor, pentru poziția lor socială, deci după faptă și răsplată. Ce folos că le-a pierit trupul, dar le-a pierit și sufletul, ducându-se în fundul iadului. Iubiților credincioși, atenție cu sufletul nostru! Vedeți că dacă acel tânăr a întors spatele și nu a putut să încapă în conștiința lui să-și vândă averile, nu cumva și noi, fiind acei tineri care, întrebând Evanghelia, ce să facem, să ne mântim, să întoarcem spatele? Dumnezeu nu-ți cere mult, Dumnezeu îți cere puțin, dar dă-i acel puțin din sufletul tău. Din tinereța ta tăi o picătură, ca aceea se va mulți tău cu cinste și cu demnitate, că vei ajunge în senilitatea bătrâneții, când trupul ți se topește ca ceară în fața focului, tânjești după mântuirea lui Dumnezeu, dar s-ar putea să-ți fie tardivă regretul. Să fim oameni înțelepți că va veni vremea când vom închide ochii și vom da ochii nevrând cu Hristos. Cât de mândri am fi, cât de culți am fi, cât de plin de aur am fi și de frumoși am fi, va veni vremea când totul ți se topește. Că înaintea noastră au fost generații și generații. Cine a mai fost mai bogat ca Solomon, ca Macedon în stăpânire? Toți sunt dincolo putregai. Cuvântul Scripturii te învață nu să fii sărac lipit pământului, nici să fii bogat, să-ți pierzi sufletul. Mergi pe calea de mijloc, iubește-L pe Dumnezeu din adâncul sufletului tău, dă-i lui Dumnezeu puțin, că Dumnezeu, fiind atât de mare, știe să-ți mulțească acel puțin. Vedeți că nu degeaba ne-a lăsat Dumnezeirea o pleiadă întreagă de sfinți care s-au mântuit prin cea mai curată, prin cea mai nobilă jertfă. Și-au vărsat sângele din jertfa supremă pentru apărarea numelui lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul nu se putea salva, se putea salva doar de a da altă turnură cuvântului său scripturistic. N-a vrut să o facă, fiindcă era cu nedreptate. Deci să nu ne batem joc de sufletul nostru, să fim precauți și cât putem să dăm lui Dumnezeu o jertfă, pe cât posibil curată, inocentă, ca un copil în nerăutatea sufletului său. Iubiților credincioși, fiindcă astăzi este zi de doliu în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul, nu se mănâncă de dulce, deși este zi de duminică. Se mănâncă ulei și se bea vin, dar nu se mănâncă nici pește, nici de dulce. Așadar, acestea fiind zise, bunul Dumnezeu să ne ajute tuturor, iar Sfântul Ioan Botezătorul, care este unul din judecătorii omenirii, să pună cuvânt în fața lui Iisus Hristos, care se cuvine slavă în vecii vecilor. Amin. Fiindcă încep copiii școala, o să le citim o rugăciune care se citește întotdeauna la începerea anului școlar. Sunt copiii dumneavoastră și trebuie să le facem și această rugăciune. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, de un acum și până și în vecii vecilor. Deci acel tânăr l-a mărturisit adică idolatria lui era reinventezând câte o patrie lucrească. La urmă, dar urmă este foarte numită semnul banului, adică zi și noapte și nu ne face de lucruște robei banului. Și iată cât de discret mică acel zeu subjugându-te fără voia ta. Lucruri contemporane, nu trebuie să mai dăm praful de pe istorie ca să găsim acolo bine, de găsim în viața noastră proprie. Și acestea sunt cele mai palpabile și cele mai apropiate de noi. A apărut pe firmamentul vieții noastre acel vestit caritas. De fapt, nu este decât un lucru satanic acesta. De ce? Vrea să facă din omul rău al banului. La timpul acela, înainte de a pieri acest caritas, lucru satanic, oamenii deja își făcuseră o creză a lor. Pentru ei era Dumnezeu acel țigan soia. Îmi cer scuze că îmi plasifici și cine era pe la țigan. Se duceau ca unii, se duceau toată lumea afară, toată lumea în goană după bani, se ducea acolo. Practic, lumea rămânea acestui om decât să se declare ca Dumnezeu. Și lumea declara Dumnezeu. De ce? Îi satisfăcea interesul, îi place munca cu bani. Cei care se duc la bordelul și satisfacă nebunile lor, plăcerile lor sexuale, îi declară Dumnezeu în bunia patriei, de aceea cărora le dă și pe degeaba așa ceva. Deci când aceste lucruri nu face decât să te zdrunce pe tine, să te distrediteze ca un chip și asemănarea lui Dumnezeu și să te facă un rog ca altceva, un rog ca nebunilor interi. Iubiți-vă credincioși, deci vedeți cât este de frumos Dumnezeu așezat, arătat prin credință și mai ales prin credința ortodoxă. A spus și-o menține până la sfârșitul vieții cei care cred. Cea mai frumoasă credință este ortodoxia, pentru că nu mai are ce să ne așa cum pe o viață, cât este ea de frumoasă, numai ce să mai așez să o faci mai frumoasă. Sau pe o bucură de aur, oricât mai știu, nu poți să-i dai mai mult, mai mult.